kauan sitten asui maalla pikkupoika Villi. Kissan kulman kauhuksi me häntä kutsuttiin. Lähellä jos jossain alkoi soida palopilli. Epäilykset kohdistuivat heti Emeliin. Voi herra jestas, minkälainen lapsi oli hän. On hyvä, ettei Emeleitä ole enemmän. Emeli sai ajatuksen kerran toukokuussa. Lipputankoon kiskaisi pikkusiskon hän. Iida roikkui ylhäällä kuin täpy kuusi puussa. Sieltä näkee varmasti paljon enemmän. Voi herra jestas, minkälainen lapsi oli hän. On hyvä, ettei Emeleitä ole enemmän. Emelimme kaikki metkut historiaan jäivät, niistä silmät pyöreinä nytkin puhutaan. Arestissa aikoinaan hän istui monet päivät, mutta kiltti ollut ei hän edes silloinkaan. Voi herra jestas, minkälainen lapsi oli hän. On hyvä, ettei Emeleitä ole enemmän. Voi herra jestas, minkälainen lapsi oli hän. On hyvä, ettei Emeleitä ole enemmän.